річка вузенька, дай ручку білесеньку, ідем поглянем зблизенька. Дай ручку, дай, серденятко моє, ідем поглянем зблизенька, тече водичка чистенька. Дай ручку, дай, серденятко моє, ідем поглянем зблизенька, тече водичка чистенька. Лесеньку, ідем поглянем зблизенька. Дай ручку, дай, серденятко моє, ідем поглянем зблизенька, тече водичка чистенька. Дай ручку, дай, серденятко моє, близенька, тече водичка чистенька.